شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون، خدای نازنینی که شما بچه‌ها رو خیلی دوست داره. عزیزای گلم سلام، سلام به روی ماهتون. همونطور که میدونین امروز مصادف بود با سال روز شهادت امام بزرگوارمون امام رضا علیه السلام. شهادت این امام بزرگوار رو به شما کوچولوهای عزیز و خانواده تسلیت میدم. ببینم بچه ها دوست دارین به زیارت امام رضا در مشهد بریم؟ منم خیلی دوست دارم. یعنی میشه یه روزی همه با هم بریم؟ آره کاری نداره، اون روز حتما میرسه. وای چه روزی خواهد بود. و اما قصه امشبمون، قصه امشبمون اسمش هست آرزوی قشنگ ننه مریم. وسط یه روستای کوچیک خوش آب و هوا خونه بود نقلی و کوچیک. اونجا خونه ننه مریم بود. ننه مریم یه پیرزن مهربون و تنها بود که همه اهالی روستا مخصوصاً بچه های روستا خیلی دوستش داشتن. آخه ننه مریم هم کلوچه های خوشمزهی درست میکرد. قصه های زیادی بلد بود که برای بچه های روستا تعریف میکرد. و اما یه روز که ننه مریم داشت یه قصه قشنگ از حضرت امام رضا علیه السلام و بچه آهو تعریف میکرد، گلناز گفت ننه مریم، مامانم گفته هفته دیگه با خاله هام و دایی نصرت و بی بی و آقا جونم میریم مشهد. ننه مریم آهی کشید و گفت خوش به سعادتتون، منم خیلی دلم میخواد پابوس آقا برم. نذر کردم که اگه رفتم 100 تا کلوچه درست کنم و به زوار آقا بدم. اما افسوس که تا حالا قسمت نشده زیارت آقا برم. راحله دختر خالی گلناز گفت ننه، خوش به حال زواری که اون کلوچه ها رو میخورن، کاش شما هم بیاین. ننه مریم گفت عزیزم، با پاهام نمیتونم راه برم، حتی ویلچرم ندارم که روش بشینم و راه برم. گلناز و راحله و دوستاش وقتی از آرزوی ننه مریم با خبر شدن دور هم جمع شدن و گفتن ما باید یک کاری بکنیم که ننه مریم به آرزوش برسه. اما چی کار کنیم؟ زهرا دختر دایی گلناز گفت میگم بریم به بی بی بگیم، اون حتما میتونه کمکمون کنه. گلناز گفت آره بی بی حتما میتونه. اونا رفتن خونه مادر بزرگشون. بله همه چی رو برای بی بی تعریف کردن. بی بی یکم فکر کرد و گفت من شب با آقا جونتون و مامان باباهاتون صحبت میکنم و بالاخره یه چاره پیدا میکنیم. چند روز بعد بی بی گلناز و راحله و زهرا رو صدا کرد و گفت من و آقا جونتون تصمیم گرفتیم هفته دیگه که میخواییم بریم مشهد ننه جونم با خودمون ببریم. اهالی روستا پول روی هم گذاشتن و جمع کردن، یه ویلچر خریدن تا با اون بتونیم ننه مریم رو راحت به زیارت برسونیم. بچه ها خیلی از این خبر خوشحال شدن. ستایی بودو بودو رفتن در خونه ننه مریم تا این خبر خوش رو بهش بدن. ننه مریم از شنیدن این خبر اشک تو چشماش جمع شد و خدا رو شکر کرد که آرزوش برآورده شده. بعد گفت من باید نذرم رو ادا کنم، 100 تا کلوچه درست کنم و ببرم. بچه ها گفتن ننه تنهایی که نمیتونی، ما میایم کمکت. عزیزای من از فردای اون روز تو خونه ننه مریم برو بیایی بود. همه خانوم های آبادی داشتن به ننه مریم کمک میکردن تا کلوچه ها رو درست کنه. چند روز بعد ننه مریم همراه با خانواده گلناز رفتن به مشهد. وقتی از دور چشمش به گنبد طلایی امام رضا خورد، کیو میگم؟ ننه مریم رو میگم. خدا رو شکر کرد و از همونجا برای همه اهالی روستا دعا کرد. دنیای ما گلگلیای من با محبت با همدلی رنگ قشنگتری میگیره. چه خوبه که ما هم اگر احیانا اطرافمون دوست آشنا همسایه کسی هست که آرزو داره قم بره، حضرت شاه عبدالعظیم بره، زیارت آقا امام رضا علیه السلام بره و امکاناتی هم داره کمک کنه، از دیگرانم کمک بخواد و اون عزیزان رو به آرزوهاشون برسونه. هیچی از این قشنگتر نیست. منم آرزو دارم که شما رو در حرم آقا یک جا همه تونو با هم ببینم. امیدوارم که این خواسته انجام بشه. شما هم دعا کنین، قربونتون برم، زیارتتون قبول. خدا نگهدارتون.